Peki. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu Teala anna ve anhuman kafetil müslimin ve bilin esta'in. Peki ve thaminu. Sekizincisi. Yani el ma'mulul mensubu el thaminu. Sekizinci ma'mul mensup nedir? El müstesna, müstesnadır. Yani ma yutlaku aleyhi lafzul müstesna. Kendisine müstesna denilen. Evet, kendisine müstesna itlak edilen ma'mul mensup oluyor. Ve o müstesna nedir? Nev'ani iki nevidir. Bir, muttasilun, muttasıl. Muttasıl. Müstesna, muttasıl. Gelecek tanımı. Ev munkatun diyeceğiz. Tamam. Önce muttasılı tarif ediyor. Ve huve o. Yani el müstesna, el muttasilu, el muhracu. Çıkartılmış olandır. İstisna edilendir. El ismullezi uhrice. El ismu isimdir. Ellezi uhrice. Çıkartılan. Neyden? An müteaddidin, müteaddidden. Müteaddid ne? An ismin leyse bi mufradin. Müfrat olmayan isimde. Müfrat olmayan, müteaddidden, sayılandan. Yani birkaç şeyden meydana gelen. Birkaç şeyden. Birkaç şeyden meydana gelenden çıkartılmış olandır. Evet. Neyle çıkartılandır? Evet, neyle? Bi illa, illa ile, illa ile, ev veyahut da, ev veyahut da, ihda ehavatiha. İlla'nın kardeşlerinden bir tanesiyle. İşte illa'nın kardeşleri, illa'ya benzeyenler. Yani istisna edatı dediğimiz edatlardan biriyle. Hala, ada. Ma hala, ma ada, siva, leyse, la yekunu gibi edatlar. Bunlardan biriydi. Şimdi bir örnek verelim. Ca'eni el kavmu illa zeyden. Ca'eni el kavmu, kavim bana geldi. Evet. İlla zeyden. Evet. Mefhumu külli'deki cüz'iyat var burada. Kavm. Mefhumu külli'dir kavm. Şimdi bu kavmin tabi nesi var? Cüzleri var. Cüziyatı var. Yani efradı var. Fertleri var. Ahmet'tir, Mehmet'tir, Hüseyin'dir, Ali'dir. Ha, bu cüziyattan birini istisna yapıyoruz. İlla Zeyden. Yani kavm bana geldi. İlla Zeyden. Zeyd müstesna. Zeyd gelme işini yapmadı demektir. Değil mi? Şimdi el muhracı çıkartılmış olandır. Zeyd. Neyden çıkartılmış? An müteaddidin müteaddidden. Değil mi? Birkaç şeyden. Yani mefhumu külliyde, mefhumu külliyde cüz'iyatın toplanmasıyla meydana geliyor. Cüz'iyat, efrat toplanıyor. Zeyd'dir, Bekir'dir. Böyle olabilir. Başka? Bir de mefhumu külliyde cüzler toplanır. Cüzlerin toplanmasıyla bir araya geliyor. Mefhumu külliyedir yine. Genel bir mefhum, tamam, mefhumu küllidir, tümeldir. Ama o cüziyattan değil de cüzlerden meydana geliyor. Nasıl o da? İşteraytü le abde illa nisfahu. İşteraytü, satın aldım ele abde köleyi. Köleyi satın aldım illa nisfahu. Yarısı müstesna. Köle şimdi bir mal olduğu için, köle malın ortak alınabiliyor. Haddi zatında köle müteaddit değildir ama müteaddittir. Satın alınması itibariyle müteaddittir. 5 kişi, 6 kişi ortak ne yapabiliriz? Bir köleyi satın alabilir. Onun için diyor, işteraytü le abde. Köleyi satın aldım. Satın alınma itibariyle, iştira itibariyle köle müteaddittir. İlla nisfü. Yarısı müstesna. Şimdi köle bir mefhumu küllidir. Öyle değil mi? Mefhumu küllidir. Tamam. Köle dediğin nedir? Hayvanın natıkı. Canlı bir idrak kabiliyeti olan bir canlıdır. Ama malum, malum yani. Mal olmakla beraber. Kendisi maldır yani. Alım, satımı yapılabilen. Yani ma yumkinu fihil iştirak. İştirak kendisine mümkün olan bir şeydir. Ortaklık kurulabiliyor. 3 kişi, 4 kişi köleyi satın al. Bu da şimdi mefhumu küllidir. Cüzlerden meydana geliyor köle. Köle cüzlerden meydana geliyor. Cüzleri var. Kölenin yarısı var, üçte biri var, dörtte biri var, tamamı var, küllü var. Ben köleyi satın aldım. Ne kadar mı satın aldım? Onun cüzü var. Yarısı olabilir, küllü olabilir, cüzü olabilir, şey, nısfı olabilir, sülüsü olabilir, rubu olabilir. Bu itibarla da işte köle müteaddittir. Halbuki tek bir şeydir köle. Köle bir tane adam yani. Ama iştirak, yani iştira itibariyle, satın alma itibariyle müteaddit oluyor. Müteaddit böyle de olabilir. Şimdi müteaddit. Peki, şimdi müstesna muttasıl olması için müstesna dediğimiz, yani illadan sonra vakulun o müteaddide dahil olması lazım muttasıl. E şimdi, câenil kavmu illa zeyden dediğimiz zaman kavmden bir fert yani. Tabi fert ise. Fert ise müstesna muttasıl. Fert değil ise muttasıl olma. Şimdi Zeyd kavimden bir fert olduğu için Zeyd'in kavimden istisna edilmesi buna ne deniyor? İstisna muttasıl deniyor. Tamam. E yarısı müstesna köleyi aldım. Değil mi? E yarı da köleye dahil idi yani. Değil mi? Yarısı ne aldım? Yarısını da başka biri aldı demek. Peki, o zaman demek ki burada şimdi şöyle diyelim. Demek ki bu ihraç ya müteaddide dahil olanın hakikaten ihraç edilmesiyle olur. İşte Zeyd'in kavminde istisna edilmesi gibi. Veyahut da bu ihraç yani dahilin hükmen ihraç edilmesiyle olur. İkinci misalde olduğu gibi. Çünkü aslında tek bir köle hakikat itibariyle tansıfı, nısıfı ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Yaralanmayı kabul etmiyor. Ama hüküm itibariyle kabul ediyor. Satın alma hükmü itibariyle. Peki. Ve munkatı'un. Bir de istisna munkatı var. Ve huve. O nedir? El müstesna el munkatı'u ma huve. Huve el mezkur. El ismüllezî zükira. Zikredilendir ba'deha ba'de illa ev ihda ehavatiha. İlla veya kardeşlerinden sonra zikredilendir. Bak zikredilmiş. Şimdi ziyade izah için getiriyor. Zikredilendir deyince aklımıza geliyor. Zikredildi ama acaba o müteaddide dahil midir değil midir? Gayra muhracin. Gayra muhracin. Çihale kevni. Hale kevni medluli zalikel ismi ellezî zükira ba'de illa ev ihte ehvâni gayra muhracin min müteaddidin. Tamam. Anlaşıldı. Gayra muhracin çıkartılmamış olduğu halde yani o illadan sonra olan isim müteaddidden ne yapıyor? Yani müstesna minhu'dan çıkartılmıyor. E bu çıkartılmama niyedir? Dahil değildir ona. Dahil değildir ona. Yani zaten mahiyet itibariyle aynı değildir yani. Mahiyeti itibariyle aynı değil. Mesela nasıl? Câ'nil kavmu illa himara. Eşek müstesna kavim geldi. Mahiyet itibariyle himar hayvan nahiktir. İnsan hayvan natıktır. Mahiyet itibariyle birbirinden farklıdır. Yani onun dahil olmadığı kesin biliniyor. Yani ha. Niye? Müteaddidin mefhumu ona sadık değildir. Ona söylenemiyor. Ona itlak edilemiyor ki. Müteaddit olan kavmun tarifi, kavm insanlardan teşekkür edendir. Eşek ise mahiyet itibariyle ondan farklıdır. Veyahut da ondan halidir yani. Müteaddit ondan halidir. Yani mahiyet itibariyle dahildir. Ama o müteaddit de değildir. Nasıl? Mesela kavmin içerisinde Zeyd diye bir adam yok. Sen de diyorsun ki ca'enil kavmu, kavm bana geldi illa Zeyd'e. Zeyd müstesna. Şimdi Zeyd diye bir adam yok. Evet, mahiyet itibariyle Zeyd ile kavim aynıdır. Zeyd, kavim ikisi de hayvan natıktır. Tamamdır. Zeyd hayvan natık, madde şahustur. Kavim de işte her bir ferdi var. Fertlerden meydana gelmiş olan bir topluluktur. Ahmet, Mehmet, Hüseyin. Ama Zeyd yok onun içerisinde. Ulan Zeyd ne yapmadı? O müteaddikten çıkartılmış olmadı. Yani kastedilmiyor. Dahil olduğu orada kastedilmemişti. Dahil değil ise dahil olmadığı bir yerden istisna yapılmıyor. Değil mi? Dahil olmadığı bir yerden istisna yapılıyor. Dolayısıyla istisna ne oluyor o zaman? İstisna munkatı oluyor yani. Evet. Mahiyet farkı oldu mu zaten? Yani mahiyet farkı olduğu zaman zaten ne deniyor? Hemen direkt ona munkatı deniyor. Yani. Munkatı deniyor. Fakat işte mahiyet aynı olduğu zaman iş o zaman başlıyor. Şimdi mahiyet itibariyle aynıdır. O zaman ondan mıdır değil midir yani? Ondan. O zaman parçalı bir kelime. Yani mefhum itibariyle farklı olduğu zaman zaten tamam, mefhum itibariyle farklı mesela. Ama mefhum itibariyle yani mahiyet itibariyle aynı olduğu zaman da mesela diyor ki adam talebeler beni ziyarete geldi. Kamil gelmedi. Kamil diye bir talebe yok zaten. Bu nasıl bir istisna? Ne demek ki talebelerin içinde olmayan ama Kamil isminde bir başka bir dostu var demek ki. Onun gelmediğini söylüyor. Tamam da o talebelerden istisna edilmesi. Yani talebelerden olup da talebelerden istisna edilirse müstisna muttasıl olur. Talebelerden olmadığında onlardan istisna edilirse o zaman munkatı olur. Yani. Şimdi bu hep bu müstisna muttasıl illa himara illa himaran örneği veriliyor. Bu sefer adam düşünebilir ki yani zaten müteaddi de dahil değil. Hakikaten hakikaten dahil olmayan ya o zaten belli. Mahiyeti farklı yani. Hakikati farklı. Aynı hakikatten değil. Hakikat aynı olup da olduğu zaman da evet. Şimdi o fesecedu illa iblis meselesi var mesela. O da çok tartışılmış. Ulema arasında. İlla iblis. İblis. Müstesna muttasıl mıdır? Munkatı mıdır? Şimdi ekser ulema diyor ki iblis mahiyet itibariyle meleklerle aynı değil. Biri naridir, diğerleri nuridir yani. Nurdan yaratılmışlar değil mi? Öyle değil mi? Eczamın nuraniyeti. Öbürü cismin nari. Yani nari olan nardan, ateşten yaratılmış bir cisim. İkisi mahiyet itibariyle aynı değil. O zaman Cenab-ı Allah ve izgunna lil melaiketi sücudu. Biz meleklere secde edin dedik. Zaten o zaman iblis o zaman zaten emirle muhatap değil. O cinsten değildir. Değil mi? Meleklere biz diyor secde edin dedik. Bu zaten melek değil. Melek değilse bu secde etmedi diye. O zaman bu emirle muhatap olmadığı bir emirle niye yargılansın yani? Zaten muhatap değil dedi. Şimdi o zaman bu muttasıl mıdır, munkatı mıdır? Ekser ulema diyor, bu munkatıdır. Yani istisna burada munkatı. Ama o zaman şeytanın muhatap olmaması lazım geliyor. Evet, munkatıdır hakikat itibariyle ama şeyle beraber, meleklerle beraber olduğundan dolayı onlarla beraber onlarla beraber devamlı olduğundan dolayı onlardan kabul edilip tehlip sanatıyla yani. Melekler ve meleklerin yanında bulunan o azazil hepiniz hep beraber secde edin demektir yani. Yani ayrıca ona emir verilmedi yani. Ona tehlip deniyor. Yani o da onlardan kabul edildi. Çünkü onların başındaydı. Meleklerin başındaydı. Onlarla beraber ibadet ediyordu. Onlara yer yer hocalık ediyordu. Efendim o da onlardan kabul edilmiş yani. Öyle diyorlar. Yoksa mahiyet itibariyle farklı. Muttasıl olarak alınıyor. Dolayısıyla şeytan o meleklerden değil ama meleklerden istisna ediliyor yani. Meleklerden istisna ediliyor. Dolayısıyla mahiyeti itibariyle meleklerden olmamakla ama hüküm itibariyle meleklerden yani. İbadet noktasında onlarla birleşmiş. Onlarla beraber olmuş. Evet. Su kaldıran iş o. Vel müstesna. Gelelim müstesnaya. İster muttasıl olsun, ister munkatı olsun. Mensubun mensuptur. Müstesna mensup olacak. Vücuben yani mensuptur. Ha. Vücubeni nereden çıkarttın? İleride caizdir diyecek ya. Ve yecuzu diyeceğine göre burada vücuben murad olduğunu anlıyoruz yani. Ha. Mensubun vücuben demektir yani. Bir karineti kavlihi ve yecuzu fihin nasbu diyecek ileride şimdi. Bir iki satır sonra diyecek ki ve yecuzu fil müstesna en nasb. Nasb caiz. Demek ki burada mensup olması nedir? Vaciptir yani. Evet. Ne vakitte mensup olur? Evet. Vücubun mensup olması ne zamanda olucudur? İza kâne olduğu zamanda. Ba'de illa, illa'dan sonra olduğu zamanda. Ama öyle illa ki şimdi beyan ediyor yani. Ha. İlla, illa dedin ama illa var, illa var. İstisna edatı illa var, sıfat olan illa var bir de şimdi. Hangi illa şimdi? Öyle illa ki, evet, öyle illa ki. Evet, öyle illa ki, öyle illa ki, gayri sıfeti, sıfat olmayan illa. Yani, gayr manasında olmayan. Evet. İzâ kâne sıfeten, sıfat olduğu zaman yekûnü bi mâna gayr. Gayr manasında olur. Gayr manasında olur. O sıfattır zaten o zaman. Onun örneği neydi? Lev kâne fîhima âlihetün illallahu. İllallah. İlla orada aslında mahallen merfu olacaktı. Gayr manasında olur. Ama harf suretinde olduğu için onun irabı mabadine verildi. Allahu merfu oldu. Yani. Lev kâne fîhima yerde ve gökte olsaydı âlihetun çok ilahlar olsa öyle ilahlar ki illallahu yani gayrullahi Allah'tan başka o gayr olsaydı o merfu olacaktı işte. İrabı o olacaktı. Gayrullahi Allah'tan gayri ilahlar olsaydı le fesedet ayyer, gök fesada uğrandı. Peki. Nerede? Fî kelamin kelamda. Evet. Fî kelamin kelamda. Şimdi bu da yine şeydir. Kânın haberidir yani. İlâ kâne olduğu zaman da o müstesna. Nedir olduğu zaman? Bâde illâ gayrı sıfeti. Sıfat olmayan illâdan sonra... Yani gayr manasında olmayan illadan sonra olduğunda, nerededir olduğunda, fi kelamin mucebin, yani müsbetin. Müsbet kelamda. La nefye ve la nehye ve la istifame fihi. O demekte. Mucep kelam ne demek? La nefye ve la nehye ve la istifame. Kendisinde nefi, nehi, istifam bulunmayan kelamda. Yine öyle kelam ki, tammin, tam kelam. Ne demek tam kelam? Yani müstesna minhu, mezkur olan kelam. Tamam. Kelam mucep tam. Kelam mucep tam. Kelam mucep tam demek, yani tam demek, müstesna minhusu kendisine ne yapılmış? Zikredilmiş. Yani mezkurun fihi, mezkur fihi el müstesna minhu. Müstesna minhu kendine zikredilmiş. Müstesna minhu mezkür. İz levlahu eğer öyle olmasaydı yani müstesna minhu zikredilmese lekâne müferragan. Ona müstesna müferrag deniyor yani. Ha. Tamam. Evet toplayalım şimdi. Kelam mucep. Müstesna minhu mezkür. Kelam mucep, müstesna min mezkûr, müstesnanın mensup olması vacip. Kelam mucep, yani müsbet, la nefye ve la nehye ve la istifame fihi, kendisine nefi, nehi, istifam yok. Müstesna min de mezkûr, o zaman ne oluyor? Söyle. Evet. Müstesna vacip olarak mensup oluyor. Üç tane altın kuralı var zaten bu. Müstesna üç tane kuralı var. Tamam mı? Onu her zaman bilmek lazım. Onu şöyle diyoruz. Kelam mucep, müstesna minhu mezkür, müstesna mensup olması vacip. Kelam gayri mucep, müstesna minhu mezkür, bedel muhtar nasip caiz. Kelam gayri mucep, müstesna minhu gayri mezkür, avamil asebince mucep. Üç tane altın. Altın topu var yine. Üç tane. Onu bildin mi müstesna konusu bitti. Otur. Tamam. Kelam mucep. Kelam mucep. Müstesna minhu mezkür. Mezkür ise diyor. Kelam mucep. Müstesna min mezkür. Mezkür. Müstesna mensup. Öyle diyor. Yani daha kolay diyor. Câ'enil kavmu illâ zeyden. Yazdın. Peki. İki. Kelam gayr-ı mucep. Müstesna minhu mezkür. Ha burada tahtımız olsaydı ben yazardım da tahtımız. Bedel muhtar nasip caiz. Ma ca'enil kavmu Ma ca'enil kavmu İlla zeydun Slash yap. İlla zeyden. Üç. Kelam gayr-ı mucem. Müstesna minhu gayr-ı mezkür. Avamil asebince mureb. Ma ca'eni illa zeydun. Ma ca'eni illa zeydun. Avamil asabince muğrak. Yani amillerin gerektirdiğine göre irab alacaktım ben. Dur bakalım. Ma ca'eni illa zeydun. Ma ra'aytu illa zeyden. Ma ra'aytu illa zeyden. Ma merartu illa bi zeyden. Oldu. Tamam. Peki. Şimdi artık hızlı okuyabilirim ha. Bitti. Müstesna hepsi budur. Zaten başka bir şey. Peki. Şimdi dedik ki kelam mucep. Müstesna minhu mezkür. Yani kelam mucep tam. Böyle deniyor. Yani. Kelam mucep tam. Ne demek kelam mucep? Kelam mucep. Kelam müsbe. Nefi, ney, istifam bulunmuyor. Kelam tam. Yani müstesna minhu mezkür. Kelam mucep. Müstesna minhu mezkür. Müstesna mensup olması vacip. Nahu ca'enil kavmu illa zeyden. Burada illa zeydün diyemezsin. Olmaz. Dersen olmaz yani. Ne? Ca'enil kavmu. Evet. Kelam mucep. Güzel. Peki. Müstesna minhu mezkür. Evet. Mezkür. O zaman ne oluyor? İlla zeyden. Evveyotta mukaddemen müstesnanın mensup olması vaciptir. Nedir olduğunda? Evveyotta mukaddemen. Ne demek? Onu şey yap. Doldur orayı. İza kâne el müstesna mukaddemen. İza kâne el müstesna mukaddemen. Müstesna mukaddem takdim edilmiş olursa ne üzerine? Alel müstesna minhu. Müstesnayı minhu üzerine. Yani müstesna minhu'dan önce gelmişse, ister kelam mucep olsun, ister kelam gayr mucep olsun, fark etmez yani. Ha. Sevâun kâne fî kelâmin mucebin ev fî kelâmin gayri mucebin. İster kelam mucep olsun, ister kelam gayri mucep olsun yani. Ha. Örnek verelim. Câeni illâ zeyden el kavmu. Bu kelam mucep bu. Mâ câeni illâ zeyden ahadun. Mesela. Evet. Peki şimdi biz bir kural söylemiştik. Söyle bakalım. İkinci kuralımız da o bizim. Eğer ki kelam gayr-i mucep olursa, müstesna minhüden mezkür olursa, bedel muhtar nasıl çay? Tamam. Niye burada bedel olmuyor? Limtina'i takdimil bedeli alel mübdeli minhu. Tamam mı? Limtina'i takdimil bedeli. Bedeli takdim etmek mümkün değildir. Alel mübdeli minhu. Mübdelin min üzerine bedelin takdimi caiz değil. Tamam. Anlaşıldı. Bunu da geçtik. Haydi bakalım. Ev munkatı an veyahut da müstesna munkatı ise. He? Müstesna munkatı ise yine müstesnanın mensup olması vacip. Müstesna munkatı ise. Evet. İza kâne müstesna munkata'an nahu câenil kavmu illâ himâran. Bu lakinne himâran manasındadır. Ha. Tamam mı? Amil kabul ediliyor çünkü. Müstesna munkatıdaki illa neydi? Amil. Amil kabul edildiği için. Lakinne himâran lem geç. Evet. Veyahut da müstesna olursa, veyahut da kânı müstesna olursa, bade hala, haladan sonra olursa, ev ada, adadan sonra olursa, bu hala ve ada. Nerede ki hala ada yani? Öyle hala ada ki olucu. Değil mi? El kâineyni fil ekferi yani. Ekfer kullanımda olucu olan. Fi ekferi isti'mali fihima yani. Ha. Ekser kullanımları bunların fiil olarak kullanılıyor. Failinin gizlenmesi, müstetir olması vaciptir. Fail bahsinde geçmişti. Dolayısıyla kendisinden sonra gelendir oluyor mensup. Câenil kavmu hala zeyden. Câenil kavmu ada zeyden. Ev ma hala, ev ma ada. Ev leyse, ev la yekunu. Bunlardan sonra, bunlar geçmişti arkadaşlar. Ma ada zeyden, leyse zeyden, la yekunu zeyden. Nokta. Ve yecüzü caiz olur. Şimdi ikinci hükme geldi. Ve yecüzü caizdir. Nerede? Fihi fil müstesna en nasbu. Nasıp caizdir. Ne üzerine nasıp caizdir? Alel istifna. İstifna üzerine nasıp caizdir. Evet. Ve yuhtar ama tercih edilir. El bedelu bedel tercih edilir. Bedel muhtar. Yani cu'ile el müstesna bedelel ba'di minel müstesna minhu. Müstesna minhu'den bedel yapılır yani. Bedeli ba'd minel kül. Nerede fi kelamin kelamda? Öyle kelam ki öyle kelami gayri mucebi. Müsbet olmayan. Yani kendine nefi neyi istifam bulunan kelamda. Vel müstesna minhu müstesna-i minhu da mezkurun zikredilmiştir. Müstesna-i minhu mezkur olacak. İz levlem yüzker yekûnü alâ muktazal amil. Amilin gerektirmesine göre oluyor. Üçüncü kurala girer o zaman. Değil mi? Avamil asabince muğrep dedik yani. Nahvu. Mâ câenil kavmu illâ zeyden mensubun alel istisna. Ev illa zeydun bedeli bal minel müstesna minhu. Tamam. Bedeli bal oluyor. Anlaşıldı. Geçtim. 3. Ve yu'rabu i'raplanır. Ve yu'rabu i'raplanır. Yani ve yu'rabu el müstesna. O müstesna olan isim i'raplanır. Ne üzerine i'raplanır? Ala ala hasebil avamili. Ala hasebil avamili. Tamam, ala hasebi bi fethesini yani. Hasb olursa sadece olur. Ala hasebi ala alaktıvai. Alaktıvail avamili yani. Nasıl? Atladın mı? Evet, sen devam et. Nedir? Ve yu'rabu, iraplanıyor, yani mu'rab oluyor. Evet, yekûnül müstesnâ mu'raben alâ hasebil avâmili. Alâ hasebi el-avâmil ne demek? Alâ iktidâil avâmil, yani amillerin gerektirmesi üzerine. Bi fethesîn, senin fethesiyle. Evet. Yani eğer ki amil ref'i gerektiriyorsa merfu olur. Nasb'i gerektiriyorsa mensup olur. Cerri gerektiriyorsa mecbur olur. Yani. İzâ kâne olduğu zaman el müstesna minhu, müstesna minhu olduğu zaman nedir olduğu zaman? Gayra mezkûrin, zikredilmemiş olduğu zaman. Fe inkânel amilu râfi'an, eğer amil râfi'ase, ref ediciyse fehu merfu'un, merfudur. Ve inkâne nâsıben fe mensubun. Ve in kana jaran fe mecrur. Evet. Nahu ma ca'eni. Ma ca'eni. Bana gelmedi. İlla ancak ve ancak bana gelen Zeydun Zeyd'in. Yani illa ca'e. İlla ca'e geldi. Ni bana Zeydun Zeyd. Ca'e fiili Zeyd'i fail almak istiyor. Verdik ona fail. Ma ra'aytu illa Zeyden. Ma merartu illa bi Zeyd'in. Buna diyorlar müstesna-i müferrah. Çünkü amil ne yapmış? Müstesna-i minhu'da amel etmekten vazgeçmiş. Müstesna-i minhu'su yok, yok. Metruktur. Müstesna'ya yönelmiş yani. Amel etmek için. Peki nokta. Ve mahfudun. Müstesna mecrurdur. Ve mahfudun. Arkada ne dedik? Mensuptur dedik. Ondan sonra ikinci hüküm olarak nasip caiz, bedel muhtardır dedik. Üçüncü olarak da avamil asibince mureb olur ve mahfudun. Yani el müstesna mecrur. Müstesna mecrurdur. Neden sonra vak olduğunda? Bade gayrin gayr kelimesinden sonra. Evet, gayr kelimesinden sonra. Evet, ve siva, siva'dan sonra. Evet, siva, bir kez sini ve dammiha, suva. Siva, suva artık. Ve seva'in, seva bi fethet sini, bu da sinin fethesiyle, seva. Ve haşa, haşa, bunlardan sonra. Fil ekseri, ekserdeki haşa. Ekser haşa, ekser istimalde harf-i cer olarak kullanılıyor yani. Ekal, az kullanımda da fiil olarak kullanılıyor. Ve ada ve hala, ada ve haladan sonra, ama neredeki ada hala? Fil ekalli, fi ekallil isti'mali. Az olan kullanımında harf-i cer olarak kullanılıyor yani. Ondan dolayı da ne oluyor? Mecrur oluyor. Ca enil kavmu, kavm bana geldi, gayra zeydin. Siva zeydin, seva zeydin, haşa zeydin, ala Hala Zeydin, Ada Zeydin. Bunların sonra mecbur vakı oluyor. Seva Suva Muhammeddi. Evet. Ve aslu gayrin. Gayr lafzında aslı olan. Ve aslu gayr. Yani el aslu fi lafzı gayr. Gayr lafzında aslı olan nedir? En yekûne, en yekûne olmasıdır. En yekûne olmasıdır. Nedir olmasıdır? Sıfeten sıfat olmasıdır. sıfat vakı olmasını. Gayr de aslan sıfat vakı olmasını. Niye? لِدَلَالَتِي عَلَى ذَاتٍ مُبْهَمَةٍ yani, mübhem bir zatı delalet ediyor. بِاِعْتِبَارِ مَعْنَمْ مُعَيَّنْ Muayyen manası itibariyle ki muayyen manası da mugayiret. Mugayiret manası itibariyle mübhem bir zat. Hangisi? Belli değil. جَاَنِي رَجُلُمْ Bana bir adam geldi. Öyle bir adam ki غَيْرُ زَيْدٍ Zeyd'in gayri ona. Zeyd'e mugayir yani. Ha. Bu neye delalet ediyor? Yani Zeyd'den farklı olan, gelme hükmünde Zeyd'den farklı bir adam bana geldi. Zeyd'den farklı, Zeyd'den mugayif, Zeyd'den farklılığı bulunan. Eksel istimali gayrın sıfat olmak. Ama bu demek değil ki istisna olmaz, istisna edatı olmaz. İlla manasıdır. Onun için diyor, ve yuhmelu hamledilir, ilhak edilir. Gayr lafzı ne üzerine ilhak ediliyor? Ala illa illaya hamledilir. Nerede? Fil istisnai istisnada ne yapılır? İstisna manasında yani. Yani mugayiret manasından istisna manasına nakledilir. Tamam mı? Ve yurabu iraplanır o zaman. Gayr lafzı irab alır. Ne gibi? Ke i'rabil müstesna illa. İlla ile müstesnanın irabı gibi irab alır. Alet tafsili, tafsilatı üzerine. Alet tafsili yani anlatıldı ya. Tafsilatı yapıldı. O tafsilat üzerine. Yani el mezkür min vücubi nasbihi. Değil mi? Mensup olmasının vacip olduğu yerler var. Efendim ondan sonra bedel muhtar nasbın caiz olduğu yerler var. Avamilası bir cumhurep olduğu yer var. Bu buralarda gayr aynı müstesna gibi olur yani. Şimdi örnek verelim. Ca'enil kavmu gayra zeydin. Kelam mucep müstesna minhum meskûr. Gayra zeydin. Tamam. Ma ca'enil kavmu gayru zeydin. Gayra zeydin. Tamam. Bedel muhtar nasıl? Caiz. Ma ca'eni gayru zeydin. Burada da ne oldu? Avam nasıl? Ma ra'aytu gayra zeydin. Ma merartu bi gayri zeydin. Ne yaptık yani hocam? Gayru illa'yı yerine koyup evet. İlla'dan sonra ismin harekesini İrabını gayra gayra verir. Gayri'den sonrası zaten mecburdur. Onu da söyledi az önce. Ve mahfudun ba'de gayrindir. Ve aslı illa, illa da aslı olan nedir? El istifna, o istisnadır. Ama ve yuhmelu, o ve gad yuhmelu yani. Ve gad yuhmelu. Bizde ve gad yuhmelu. Ve yuhmelu yapmış bizde. Yukarıya da nokta nokta çıkmış. Gad koymuş, nuska demiş. Yani nusaya asliyesi de odur yani. Ve gad yuhmelu. Bazen hamledilir ala gayrin, gayre hamledilir fi sıfet, sıfat olmakta yani. Sıfat manasını ifade etmekte. Tamam. Sıfat manasında gayre hamledilir. Ne vakitte? İza ta'azzaral istithna'u. İstithna özürlendiği zaman. Yani iza lem yumkin hamluhu ala istithna'i ala istithna'in muttasilin ve la ala munkati'in. Ne müstesna muttasıl ne de müstesna munkatı yapılamıyorsa, yapmak mümkün değil ise o zaman ne yapılır? Gayra. Sıfat manasına hamledilir. Şimdi burada da bu nerede oluyor? Acaba müstesna, müstesna minhe dahil midir, değil midir? Müteaddide dahil mi, değil mi? Ha, bunda şüphe bulunduğu zaman da yani bilinmediği zaman da o zaman en iyisi gayr manasına al bundan kurtul işte. Manada fesat meydana geliyor yani. Manada fesat meydana geliyor. Çünkü manada fesat meydana geldiği zaman da ama gayr manası olsa fesat gelmiyor mesela. Fesat ortaya çıkmıyor. Bozukluk meydana gelmiyorsa. Şimdi mesela levkâne fîhime âliyetin. Yerde ve gökte çok ilahlar olsa illallâhe dedin mi şimdi? Allah o ilahlara dahil midir, değil midir? Allah'la beraber çok ilahlar olsa yerler gökler fesada uğrardı. Ama Allah da içinde olan bir tane, iki tane olsa fesada uğramazdı. He? Olur mu? Çok ilahlar olsa fesada uğrardı. Allah'ın müstesna olduğu çok ilahlar olsa fesada uğrardı. Ama Allah da içinde bulunduğu çok ilahlar olsa fesada uğramaz. Veyahut da Allah hariç çok ilahlar olsa fesada uğrardı. Ama bir tane iki tane olsa fesada uğramazdı. Ama de ki Allah'tan başka ilahlar olsa, Allah'tan başka gayrullah yani, Allah'tan başka ilahlar olsa fesada uğrardı. Ama sadece Allah olursa yerleri gökleri ne yapmaz? Fesada uğramaz. Böyle mananın fasit olduğu yerde illahi ne yapamazsın? İstem manasına alamazsın. Gayr manasına, sıfat manasına alacaksın. İzâ te'azzera, imkansız hale geldiği zaman da ne? El istisna'u, istisna imkansız hale geldi. Yani istisna manasına hamletmek mümkün değil ise o zaman ne yapacaksın? O zaman yuhmelu ala gayri. Gayre hamledilecek. Başka yere diyor. Fekûnü binaenaleyh olur. Ma ba'deha, ma o şey ki ba'deha, illadan sonra zikredilen olur. Ba'deha yani ba'de kelimeti illa, o illa kelimesinden sonra zikredilen olur. Nedir olur? Nedir olur? Sıfeten. Sıfeten. Tamam, sıfat olur. Anlaşıldı? Sıfeten. Mensup duru. Sıfeten sıfat olur. Fi zahir yani. Zahirde sıfat olur. Tamam mı? Sıfat olur. İlla'dan sonra. Aslında hakikatte şimdi zahirde illa'dan sonrası sıfat oluyor. İlla'dan sonrası sıfat. Hakikatte irab hak eden illadır. Gayr manasını alınmış yani. Ama o irabı alamıyor. Şimdi bak şurada diyor ki fizari. Fizahiri vel lafzı. Lafız ve zahirde illadan sonrası sıfat olur. Feyazheru zahir olur. El irabu irab. Fismin isimde ki vaka'a ba'deha. İlladan sonra vakı olan isimde irab zahir oluyor. İllallahu. Allahu yapıyorsun merfu. Ve ama fil hakikati, hakikatte ise fe hakkul i'rabi, i'rabun hakkı fi illa, illadadır. Ve lakinnehu fakat o, lemma kâne harfen, harf ki oldu, imtena'a zuhurul i'rabi fihi. İ'rabın orada açığa çıkması imkansız hale geldi. Fe ücriye i'rabuha, onun i'rabı, illanın i'rabı verildi. Ellezi, o i'rab ki, evet, o irab ki ki irabil mevsubi, mevsubun irabı gibi olan irab yani mesela merfuluk verildi fi ma ba'deha. Ma ba'dine veriliyor. Niye? Li ademil mani'i fihi. Allah lafzı irabı kabul edebilir. İsimdir çünkü. Murab olabilir. Onun için bak. Alihetün merfu. Mevsuf merfu olduğuna göre sıfatla merfu olacak. İlla alacaktı irabı. Ama illa alamıyor. Harf olduğu için. İllanın irabı ne yapılıyor? Allah bilir. İşte illa olmasa da orada irabı kabul eden gayr olsa o zaman o merfu oluyor bak. Gayrullahi gayru. La müstesnen, müstesna değildir. Sıfattır, müstesna değildir. Şimdi buna da örnek verelim. Nahu kavlihi teala, Cenab-ı Allah'ın ayeti. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِيَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا. Evet. Yerlerde göklerde Allah'tan başka ilahlar bulunsa yer gök fesada uğrar. Şimdi âliyete kelimesine bakalım. Bu nedir? Cemu ilahin. İlah kelimesinin cemisidir. Değil mi? لَكِنَّهُ cemu münekker. Cemu menkur, cemu münekker. Tamam. Nekre cemidir. Cem-i münekker, cem-i menkûr. Kafiye sahibi cem-i menkûr diyor. Cem-i münekker. Nekre bir cemidir. Peki. Gayra mahsurin, evet. gayru mahsurin mahsur değildir ala adedin. Bir sayıyla sınırlanmış da değil. Ve lem yu'lem bilinmiyor. Duhulu lafzatil celali. Lafzayı celal dahil midir fihi oraya? Vela yine bilinmiyor ademu duhulihi. Dahil olup olmadığı bilinmiyor. Yani Allah içine onların dahil midir değil midir o ilan? Bu bilinmiyor. Dahildir dendiği zaman da bir taazür meydana geliyor. Sıkıntı çıkacak. Mana fesada uğrayacak. Fehumile lidalik. İşte bundan dolayı hamledildi. Ala sıfeti. İlla burada sıfata hamledildi. Nedendi? Ey yani gayrullahi. Gayrullahi. Allah'tan gayri ilahlar olsa yani levvucide fissemai vel erdi alihetün yudebbiru emrahuma gayrullah. Allah'tan başka yerlerin göklerin işini organize eden çekip çeviren ilahlar olsa le haraceta yer gök çıkardı anhâden nizam şu sistemden çıkardı. Lakinnehu lem tahruca. E çıkmadı. Hani nizam. Bak sistem bozulmadı. Güzel devam ediyor. O zaman felem yücet fihma aliyetün gayrullah. Demek ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bu ortaya çıkmış oldu. Evet. Şimdi aslında burada müstesna munkatı yapılsa bir sıkıntı meydana gelmiyor yani. İllallah diye. Tamam mı? Müstesna munkatı yapsan sıkıntı yok ama başka biri gelir onu müstesna muttasıl kabul eder. Bu sefer Allah'ın içinde bulunduğu bir tane daha ilah olsa, çünkü ilahlar diyor cemdir. Allah'tan başka bir tane ilah olsa o zaman yer gök fesada gitmez gibi bir mana da çıkarabilir. Peki bunu toptan ortadan kaldırmanın yolu nedir? İşgali bir problem ortadan kaldır. İllahi gayr manasını hamlettiğin zaman da böyle bir sıkıntı kalmaz zaten. Peki, ve tavsiye.